sassi, sassi manken. Bir hosse mochte, kretis. امشب شب پارتیه چه شور و عشقی، برو مشروب آره بذار تو ماشم و مشکی، اونگا پیک میرم بالا تا تگری بزنم، آره مشروب بچه که از تموم بدنم به وای، ببین داغ اون چشماته، یا بگو که ساق پاته، مشروب میخورم و آره خستم، تو به کار بریز تا آخر شستم، آخ پیکم و تا تخوردم و زدم شگستم. اضافه بیا بیا بیا بشه ما حالا بشین رو تا پاها، میتونی که باشی با ما ها، ولی نذاری تو جا با ها، تو عدا تو کارا تو ببر واسه یه اون، ولی امشب با هم تو بمون، ما هستیم خدمت تو. ساس مالکن حسی مخته، ساسان بدون که گردنش گلفته، به تو گفته بودی نطفه، وقتی که من رفت خوندم آره جفته، کسی بودی که شب و روزشو مخته، مخت باخته و صدامو شنفته، حالا وقتشی که قافیه ها بیافته، همین که فرو میدم دست حسی مخته. دفا خان بودم ببین همه رو پختم، به حرفم گوش بده من حسین مختم، ساقی ابسولو تو هفتصد جای کشور، میگی همه خوش میاد حق داری عشقم، خیلی ها هسته که عاشق صدامن، زند چشتون یه رب خورده به نامن، کسی هم نمیتونه بگیره جامن، دو پا دستا با این نکون به لباسن. دفا بیا بیا بیا بشه ما ها، حالا بشین روی رسا پا ها، میتونی که باشی با ما ها، ولی نذاری تو جا با ها، تو عدا تو کارا تو ببر واسه یه اون، ولی امشب با هم تو بمون، ما هستیم خدمت تو. بیا بمون امشب آره پیش من و تو آره میمونیم پیش هم، میگی شماره تو بده تو گوشیت هست، آخر موبایلم هم 85 هست، رپ پارسی اصله هست و منم تیرشم، آره من تو پام بنزینی سیگارمو میکشم، سیدی رو عوض کن بابا ابلیس کیه، گوشاتو باز کن و ببین قدیس میگه. دافا همشون واسه ما بستن صف، از دیریپ ماها شدن اندر کف، هر وقت من گفتم تا حالا دستو رو ببریم بالا پایین حتما، تو از من میخوای شخصا بیام پیش تو بشینم باشه حتما، تو منو دوست داری منم تو رو کم نه، دوست دارم و آره بیا سمتم. رپ فارسی حکومت منم رهبر، شما هم میگی که شاخی فقط در حرف، منو که اینجا میبینی هستم برتر، از تو اون یکی تونم آره سرتر، اینجا اگه خیابونه منم شهردار، اگه شما سربازید منم سردار، صدامو گوش بده نه نه نداره اشکال، من از تو خیلی سرترم نکنی انکار، تو به من نمیرسی نه نکنی اصرار، تو بازی باختی به من تو 140 حالا همه دافا بیا جمشید دارم، من پادشاه هم و مثل جمشید شدم، من میشمارم تک تک دافیا، شما آز بسیجین و من مافیا، عرب کردن نمی کنم احساس خستگی، کلمه ها هستم مثل سلاح هسته ای، وقتی منم بیخونم هم میگی بازه، نبو بکنن و برم کاسه به آجه. دافا بیا بیا بیا بشه ما ها، حالا بشه روی بسا پا ها، میتونی که باشی با ما ها، ولی نظری تو جا با ها.